بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا سورة النازعات دامکی سورت دے نازل شویل ورستو دا سورة النبا او مخکی دا سورة الانفطارنا و ترتیب قرآنی کی نه او یایم نمبر سورت دے یو کم اتیا او ترتیب نزولی کی یو اتیایم نمبر سورت دے دی سورت تا سورة النازعات ویلے کی دی سورت تا سورة الساحرہ ویلے کی دی سورت تا سورة التوامم ویلے کی او دی سورت تا سورة الحاپرم ویلے کی دا ټول نمونہ مفسرین ذکر کړی دی رب دری سورت دا ما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کا منکرین دا باس بعد الموت تا نو دی سورت کے اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئی پا واقعہ دا فرعون ماننے سوک چی دا قیامت نا انکار کئی دا غی مخکم حالت بیان شولا نو دی حال دی عادی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا دنیا حالت دا فرعونیانو اغیم دا قیامت نمانا دویم ربط دا ما قبل سردارے پس صورت النبا کی اس بات دا قیامت ذکر شو پا دلائلو باننے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا نو دا اس بات دا قیامت پا دلائلو باننے نو بدی صورت کی اللہ تعالیٰ اس بات دا قیامت ذکر کئی پتریقی دا ترقی سرا اغسری شواہد اللہ تعالیٰ ذکر کئی شواہد ذکر کئی اللہ تعالیٰ دا پارا دا اس بات دا قیامت دا پارا داو دا صورت دا اس بات القیامہ بی شواہد قیامت را روان دے اللہ تعالیٰ پا غیبہ نشاہدان پیش کئی اسماء حسنہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی دری رب اعلا او اللہ دا دری صفات دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو بانے چاگا راکا گی روح دا کافران نا غرقا پر اخکلو سرا پسختی سرا والنازعات غرقا قسم دے پاغ ملائکو بانے چاگا راو باسی روح دا کافران نا غرقا پسختی سرا والناشطات نشطا او قسم دے پاغ ملائکو بانے چاگا را پرانی زی روح دا مومن مسلمان پا آسان را پرانی سلو سرا دے تفصیل پا حدیث کی ولی شوئے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا کافر نہ روح داست راوزی لکا دا جوندی ساروی نہ چ پوستک وستلے کی او کم چی مومنان مسلمانان دا غین روح داست راوزی لگا پاغی گلے شو وڑو کی چی ویختہ یغرخ کلے شی والنازعات غرقا والنازعات قسم دے پاغ ملائکو وانی چی اگر وستون کی دی کہ روح دا کافران نا غرقا پسختی سرا والناشطات نشتا او قسم دے پاغ ملائکو بانے چاگا راو باسی روح دا مومنان نا پاسان راویستلو سرا والسابحات سبحا او قسم دے پاغ ملائکو بانے چاگا لامبو ہی پلامبو اہلو سرا دینا مانا سمرد دا والسابحات سبحا ملائک چی راگ لامبو ہی پشاند پل لامبو اہلو باندے مفسرین رکلے دے مانا دار چی دا ملائک چی را دزمکی و دا اسمان پر میند کی زیر آجیں دا سی پاسانای باندې لکلام بوزن چی په سین کلامبو وهی لاموزن چی په سین کلامبو وهی دا او تاسانه ده نو وصابحات صبحا هغه ملائک چی غلامبو هون کری په لامبو اهل سره یعنی زیر ازید از مکه او د اسمان په میند کې پته دی سره په شان د لاموزن باندې پاسانه باندې فسابقات سبقا نو قسم دې په ملائک باندې چې هغه مخکې کیدون کې دی حکم د الله تعالی په حکم د الله تعالی ته په مخکې کیدل سره اغه ملائک چې الله تعالی حکم تا دیوبل نور مخ کی سبقت کې دیوبل نه فل مدبرات امر او بیا تنظیم کوون کی د باجی کارونه دي باجی کارونه مراد څه دي الله تعالی دا کارونه تقسیم کړی دي پس مکو باندې پر دغه باندې په وریا زبانی الله تعالی ځان له ملائک مقرره کړی دي دغه سید انسان د حفاظت د پاره د یو شیر پاره بل شیر پاره الله تعالی غ ملائک ته خپل زموارث پاره لیدا نو فل مدبرات امر او بیا تنظیم کوون کې دی د بازي کارونو یوم ترجف الراجفه په هغه ورځ باندې چې اوبل ارجیږي الراجفه هغه لرزیدون کې په هغه ورځ باندې چې اوبل ارجیږي هغه لرزیدون کې مراد درې نه څه شه ده د مخ کې د آیاتونو کم ذکر شل الله قسمونه د دې لپاره جواب قسم د دې لپاره محذوب ده نو دا ټول آیاتونه چې وای د دې پورې فل مدبرات امر او تنظیم کوون کې د ملائک د بازي کارونو دا ټول قسمونه الله تعالی په سبا نکیا لتبعثن او لتحاسبن تاسو به دوباره را پورته کیدلی شي او تاسو سره به حساب کتاب کیدلی شي. د جواب قسم دی خا په کوم ورځ باندې به خلک را پورته کیږي او الله تعالی به سره حساب کوي. یوم ترجو پر راجفا په هغه ورځ باندې چې او به لړزیږي هغه لړزیدونکې ار راجفا مراد درینه څه شی دی؟ یعنی مراد درینه هغه ځمکه ده چې ځمکه به ولړزیږي په دې باندې به زلزله راشي. یا دوی معنا مفسرینو ذکر کړی ده د ترجف الراجفا مراد درینه هغه شپیلۍ تی مراد ده د هغه شپیلۍ ده دغه به راشي د شپیلۍ هغه اثر به ښکاره شي په دې ځمکه باندې. ثم تتبعها الراجفا بیا به رابشي په دغه پسې دوی مراتلونکي. یو مطلب مې ورته وایي مخکې چې یعنی یو زلزله به راځي، دوی معنی مې ورته وکړله چې د ار راجفه نه مراد چې اوله شپیلۍ تی مراد ده او د شپیلۍ ته راجفه ولې ویلی کېږي. کله چې دغه پوکې وکړلی شي په دې شپیلۍ کې نو ټوله دنیا به وجوله کېږي، ځکه ورته راجفه ویلی شوې ده. تتبع هر رادفه نو رابشي په دې پسې دویمه راتلونکې، د دې نه مراد هغه دویمه شپیلۍ تی مراد ده او د دواړو په منځ کې به څلوېښت کاله فاصله په حدیث کې راغلی دي. قلوب یومئذین زرونه وا په دغه ورځ باندې واجبه تر درزیدونکې. قلوب د دین مراد بعضی زرونه دي، د بی دین خلق زرونه وا په دغه ورځ باندې واجبه یریدونکې درزیدونکې وي یا ګډوډ کېدونکې وي یا واجبه ماندار چې خپل ذهن او بیزې شوی د ډیرو خلقو زرونه بیزې شي د یری د وجنه. ابصارها خاشعه زرونه وداغي خاشعتون هغه کوز ویلان دی وي ذلیل وي. ابصارها دا ها ضمیر اصل عبارت سره ابصار او اصحابها د دې سترګو والا چې کومي داغي د غسترګې به کوزې ذلیل وي عاجز وي. مخکې تاسو ته بار بار ویل شوی دی یعنی کوسترګې به د الله تعالی په نیت باندې یقولون وای بدی وای انا لمردودون فی الحافره نو آیا مونږ به واپس کړلی شو په الحافره په هغه زوړ حالت کې. د حافرینه مراد څه شی دی؟ نو مفسرینو لیکلی دی مراد درینه ځمکه ده چې په هغې کې قبرونه کنستلی کېږي، د دې نه مراد بس بعد الموت مراد دی. آیا مونږ به دوباره ژوندي کړلی شو؟ اذا کنا عظاما نخره کله چې شو مونږ هډوکي زاړه. نو قالو وی به دی تلک اذا کره خاسره دغه خو واپسي ده ډېر د تاوان، دغه واپسي ده ډېر د تاوان. فانما هی زجره واحده یقیناً یہ بداغ چگا واحد تنوا پیزا ہم بس ساحرہ نداغ وق کی دیو و پاغ ڈا گواندی ساحرہ ویلے کی گی مخدر ازمکی دا چی دا بالکل پاکی او پدی کی خٹان وغیرہ نہیں. نو پیزا ہم بس ساحرہ کرے چی دوی مش پیلے وقتلے شی ندیو و پاوار میدان کی بیا. حل آتا کا حدیث موسا واقعہ ذکر کی گی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعونیانو دا ذکر کی گی دا پار دا تخفیف دنیاوی. فرعون نو منلی دا خبره الله تعالی غتواک دا سی بدی واقع کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره لکه سرنګی چې فرعون د موسی علیه السلام خلاف کړو نو د مکی فرعونین بستا خلاف کړی لکه سرنګی چې الله تعالی فرعون تواک نو دا سی وستا دا فرعونین الله تعالی تواکی او تا ته الله تعالی نجات درکې. هل اتا کړه هل پمانه د قد سره دی یقینا راغلی د تا خبر د موسی علیه السلام اذن ادا ربه کله چې आवाज وکړه هغه طرف دغه بل وادی المقدس په میدان پاک کې توا چې نوم دغه توا په دې کې اشاره ده په سورۃ توها کې واقعیا پوره ذکر شوی ده. موسی علی السلام د مدین نار روان دی، الله تعالی او ته پیغمبري ورکړه او توا غي ته ولې ویل کېږي هغه میدان ته ځکه په هغه کې برکتونه په هغه کې رحمتونه رانغښتلی شوی. اذهب الی فرعون لار شي فرعون ته انه توغه یقینا هغه سرکشي کړی ده هغه تجاوز کړی دی. تغیان چرے یو په حقوق الله کرے او یو په حقوق العباد کرے. په حقوق الله کی تغیان دارے چی دا اللہ تعالی توحید و نمانی او شرکو کی کپرو کی او تغیان په حقوق العباد کی دارے چی پاغی بانی ظلم جاتے ہو کی انہو توغا دا دوان مانی مرد دی. پا قلن وایا حل لکا الان تذکا آیتا غواری چی تزان پاک کی آیتا غواری چی تپاک شی دا دی پاکوالی نمرد تشیر باطینی تذکیر تی مرد دا. الله تعالی موسی علیہ السلام ته ویچ فرعون پسې لاړ شو دا خبر او توکا چې ته ځان پاکې کنه ته پلیتی کنه ځکه چې مشرکان پلیتان دي. واهدیک الی ربک او لار به خو متا ته الی ربک ستا رب طرف ته فتخشه نو وبه یریږي ته فتخشه ته به یریږي. خشیت دا مستلزم دی په ټول دین باندې استقامت کول لره. یعنی کله چې تد الله تعالی نه وېریږي نو په ټول دین برت الله تعالی استقامت نصیب کی په اراه الایه الکبرى نو وې خود لا غیتا الایه الکبرى غ نه خلویا تدې نه خینه مراد څه شه دې یو قول مبصرین دار چې دا مفرد جنس دا مفرد چیرې دا جنس په معنا د جمع سره دې په معنا د جنس سره دې اغه ټول معجزات چې سورې بنی اسرائیل کې او سورۃ الاعراب کې ذکر شوی دی اغه ټول نه معجزات ته مراد دي دویم قول لمبصرین دار چې فاراه الایه الکبرى وای خود لا غی تاغه نه خلویا مراد درینا معجزه د عصوات مراد ده دغه فرعون او تویل چې ماته ته دغه خو دلیل خو نه غیو ته معجزه او خود لا امسا دغه خامر الله تعالی جوړ ک فکذب عصا نو تکذیب یو ک تکذیب او ک فرعون د موسی علی السلام او عصا نه فرمانی وکړه نه فرمانی وکړه دې دوانو کې فرق دار دی مبصرین لیکلی دي کذب او عصا تکذیب تعلق ساتي له جبی سره او عصیان تعلق ساتی د عمل سره فکذبانو موسی علیہ السلام دروغجن او غانه په جواب باندې او عصاو نه پرمانی او کړل په عمل کې دوی معنی دا تکذیب تعلق ساتی د نبوت د موسی علیہ السلام سره او عصیان تعلق ساتی د الله تعالی سره نو دوی معنی ده کوي فکذب دروغجن او غانه موسی علیہ السلام یعنی وی چې د پیغمبر نه نه او عصا او نه پرمانی او کړل د الله تعالی د موسی علیہ السلام د پیغمبري تکذیب او د الله تعالی نه پرمانی او کړل ثم ادبر بیا شاو گرځولا یسعا چې کوشش وکاو ثم ادبر بیا شاکل له حق ته موسی علیہ السلام ته شاکل له و یسعا کوشش شروع کا د دې یسعا دوه معنی هم پسرین بیان کړی دي یو دار چې کوشش شروع کړ لپاره د مقابلې د موسی علیہ السلام نو دغه راجه مقتل ساحر اندغه لپاره کوشش شروع کا دوی معنی علما ذکر کړی دا یسعا منډ یو هلی د خامار نه تختیدا غبل کارم کړی او تاسو ما ویلی تفسیرونه حوالی مې ته ویلی کله چې موسی علیه السلام پسې امسا ور پرې خودله اغه ناجده ها جوړ شونو وای په دغه ورځ باندې خېټه خراب شله سلور سو دستونه کړی دي ثم ادبر یسعا بیا شاو ګرځول حق ته یا موسی علیه السلام ته یسعا او بیا منډه وهلی یرید د امسانه په حشر فنادا نو راجم کل ساحران فنادا نو بیا आवाज وکه فقال ویل انا ربکم الاعلى زستاسو غرب یم اوچته زستاسو اوچت رب یم مخ کی تاسو مردی خبری بار بار ذکر کړی فرعون چی د ربوبیت داوه کړی وا او بنی اسرائیل چی د فرعون خپل رب منلیو نو د فرعون په نوم باندې چا صدقات او خیراتونه نه کول د فرعون نه پاره چا روجی نه ونیولی او د فرعون ته چا سجدی نه وکړی خدایغه قانون او دغه نظام منلیو او فرعون د ځان ته چې رب وایو په دې معنی سره نه وایي چی ما تاسو پیدا کړی ساس پلار نکمه پیدا کړی د ځمکه اسمان نه پیدا کړی دی په دی وانه باندې فرعون ځان طرف نه ویلې فرعون چې دروبیت داوا کړی و نو علی سلیم الملک مصر او هاذی الانهار تجری من تحتی مخکې ویل شو دی کنه زه د ملک بادشاہ يم زما خبره ومنه زما قانون او زما عین به چلیږي بل څوک پکې زنه منم او دای وکړل چې زه زما لپاره بادشاہی د ځکه چې زه تاسو سره ولی جوړوم زتا سره سړکونه جوړوم زتا سره مکتبونه جوړوم دا خبره او په هاذی الانهار تجری من تحتی نو دې دې کې دروبیت دا وای دغه کړی و دا ټکه زکه وایو مخ کې دې وضاحت بار بار ویلې شوې ده دا نن سبا چې سمرت واغوتیان دي نو دیو هم د فرعون په شان د کې ربوبیت دا وکیا اگر کدیو په جواب باندې د ربوبیت د فرعون په شان د کې داوی ونه کی خو عملی تور باندې دې د فرعون په شان د کې کار کیا د پاکستان د عین ټول ورځ چیرې د قران ته نعوذ بالله من ذلک سوک د کنځلی او کیه الله تعالی ته او یاری پر قران باندې ستاسو سوک وروخی جری پاتری پر وروخی یس سوک ته سنوي پاکستان کې حکومت ته سنوي خو کچا د پاکستان د عین په واره کې دومره خبره وکړه هغه حل به چې څنګه دی او د مسلمانان سره یو کا حل به نو انا ربکم الاعلى د موسی علی السلام د زمانه فرعون چې داوه د ربوبیت کړی وانه د رب معنا دا نه و چې تاسو ما پیدا کړی یا د ازمکه اسمان مل پیدا کړی دی وی زه د ملک بادشاہی ما قانون او عین نظام به زما چلیږي د بل چا قانون او عین بنه چلی او هم دغه معنی مخکې ذکر شوی ده انی اخاف او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد وی د موسی علیه السلام ته ویل وی دا ستاسو د ژوند عین بدلی دا ستاسو نظام او ستاسو قاین ستاسو هغه کوم عین او قانون چیرې دا دلاغه بدلی نن سبا په ټوله دنیا کې جګړه په دغه باندې روانه ده انا ربکم الاعلى ویل فرعون چې ستاسو رب یې موجود فاخذه الله نکال الاخرته نوونی و الله تعالی غذر په سزا د اخرت باندې ول اوله د دنیا باندې دو معنی علما ذکر کړی دي یو معنی د اولان مراد چې دنیا د اخرت نه مراد چې اخرت ته مراد ده په دنیا کې مله راونی وه او په قیامت کې مله تعالی راونی سي. دوی معنا علماء ذکر کړی ده د اولان مراد چې اولنۍ کلمت مراد ده او فاخذه الله هنکال الاخره راونی وه الله تعالی په غورستنۍ خبر باندې چې هغه انا ربکم الاعلى والاولى او په اولنۍ خبر باندې چې ما علمت لكم من اله غیري. دو خبرې ده کړلې فرعون خا یو ادا کړی وای ما علمت لكم من اله غیري زمانه علاوه ستاسو لپاره بل څوک اله نشته دی. نو اولانه مراد چې هغه کلمت مراد دا هغه مخکې ذکر شوی دی په قران کې او رستنۍ خبره چې بیا دا بل وکړه چې انا ربکم الاعلى نو الله تعالی په دې باندې راونی او الله تعالی تباک فاخذه الله راونی او الله تعالی غلره نکال الاخره په صدا د اخرت باندې او الاولى او دنیا باندې یا فاخذه الله راونی او الله تعالی غلره نکال الاخره پس سزا د غورستنی کلمې باندې چې هغه کلمه ده انا ربکم الاعلى اول اوله او پغه مخکینی دا و باندې چې ما علمت لكم من اله غیري الله په دې ځوان باندې راونی و ان فی ذلک یقینا په دغه واقعې کې لعبره خامخه عبرت دی لمن یخشى دغه شر پر چې هغه یریږي د الله تعالی نه. قران په دغه باندې پویږي په ترتیب باندې پویږي مخکې دا تفصیلی واقعات ذکر شوی دي پاو پاو دوه دوه رکوګانی درې درې رکوګانی اوس مختصر په دو درې آیاتونو کې ذکر شول چې تا تر موسی علیه السلام حالت معلوم دي کنه بس هغه د خدای توب دعوه وکړه الله راونی او تبای کړه بس خبر خلاص شول. انتم اشد خلقنا من سما وبناها انتم اشد خلقا وس الله تعالی ذکر کوي لس دلیلونه الله تعالی د باس بعد الموت ذکر کوي لس دلیلونه د پاره د اثبات د باس بعد الموت. انتم اشد خلقنا آیات تاسو ډیر کلک کئ خلقن په پیدائش تاسو ډیر کلک پیدائش والای امی سما او بناها او کنا اسمان چې جوړ کړی دی الله تعالی موږ جوړ کړی دی هغه اسمان لره بناها جوړ کړی دی الله تعالی ها هغه اسمان لره ته چې قیامت نشته رې ته ما ته دا خبر وکړه چې ستا پیدائش ګران دی کنا د اسمانونو پیدائش نو د اسمانونو پیدائش سخت دی واغه م الله تعالی سانو نو چې هغه الله تعالی سانو د انسان پیدائش ته دوباره سره ګران دی. رفع عصم که پورته کړی دی الله تعالی چت دغه په سواهونو برابر کړی دی غیلره د اسمان دا چت الله تعالی او چت کړی دی. رفع عصم که په سواهونو بیا برابر کړی دی غیلره سواه یعنی دا هموار دی بغیر د تفاوت نه بغیر د پتور نه کوګوالې په اسمان کې نشته لري دا نشته لري دا یو طرف ډیر راوته لري دا بل چې وردن نشوي د سینې دی دغه سی سواهونو برابر کړی دی هموار دی پای کې چاودونه نشته لري په اسمان کې چاودونه نشته لري. رفع عصم که او چت کړی دی داغی چت و سواهنو برابر کړی دی غی لره هموار جوړ کړی دی غی لره یا بغیر د تفاوت نه او یا بغیر د چاودلونه و اغطش لیلها او تیار کړی د شپه دغی و اخرج ضحاها او راوستلی دی ساخ دغی داغی ساخ راوستلی دی دیده کی سوال در ازی چې دیده کی الله تعالی و اغطش لیلها او تیار کړی دی الله تعالی شپه د اسمان نو شپه د اسمان دی هدا می په اسمان ته راځي دی و اخرج ضحاها و رایستلی دی الله تعالی ساخ دری در اسمان ساخ رایستلی دی نو ساخت یو رایستلی دی او شپه ول چریش تیار کړی دی د اسمان د شپه خود د شپه خود اسمان نه دا ورځ د اسمان نه نو تاسو وای چی دی ته در نسبت شوی دی د ادنا مناسبت د ملابست د وجنه د ادنا مناسبت د وجنه هغه مناسبت دا دی چی د شپې تیارې پغه کې سپوږمۍ راخی یو سپوږمۍ په کوم ځای کې را په اسمان کې را نو دا ورځ چې کله الله تعالی رڼا کوي نو رڼا ورځ علی چې کله نور راوخیږي او نور چې راخیږي په اسمان کې نو ګویا کې دا ورځ شپه راځي در اسمان ده ځکه په دې اسمان کې دې غسباب راخیږي چې هغه وریه چې هغه سپوږمۍ د وغه سره نور دی. بیا دویمه خبره دې ده کې نو تاسو دکې زوحه ویلې شوی دی د ساخ وخت دا وری ذکر شوی دی مفسرین لیکلي دي د دې لپاره وجه دا چې د ساخ په ټیم کې نه رڼا دا ډېره شي نو د سار چې دی رڼا کمی او د ساخ په ټیم کې پوره ورځ چې بیا معلومه شي ځکه رڼا ډېره شي. والارض بعد ذلک دحاها او ځمکې وروسته د دغې نه بیا غوړولې د هغې لره اخرج منها ماءها راویستلې د دې ځمکې نه ماءها اوبه د هغې او مرعاها او ګیاګانې د هغې د ځمکې نه الله تعالی د دې ځمکې اوبه راویستلې دي نو په دې ځمکه کې چې کوم شینکري بوټي دي هغه الله تعالی راویستلې دي. والجبال ارساها او غرونه ودرولی دی الله تعالی غیلره دا غرونه الله تعالی کله کودرولی دی په شان د میخونه باندې متاعلکم ولعن ولانعامکم متاعلکم د پاره د پیدې تاسو ولانعامکم او د پاره د چارپایانو تاسو نو الله تعالی چې دا کوم بوټي دا متاعلکم ولانعامکم در دې مخ کې سره لګي اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها پغرونه کی بوټی کیږي نو اغي دغه سی بری پدیسمکه کی پسونه کیږي نو هغه د انسانانو د پیدې لپاره دی نو هغه چارپایانو د پیدې لپاره دی فایزا جاءت الطامه الكبرى تخویف اخروی د قیامت حالات الله تعالی ذکر کی دغه هبتونه فایزا جاءت الطامه الكبرى نو کله چې راشي هغه هنګامه لیا طامه ویل کیږي هنګامه ته دا نوم دے قیامت دا نمون نا او حامہ ولیکی گی او توامہ ولیکی گی احاق سیستا دمر رعب او حیبت چرا ہر چانا را چاپی رشی اغیط ولیکی گی توامہ الکبرہ اغلوی ہنگامہ چی قیامت دے یوم تذکر الانسان ما سعا پدا غورت بانی بیادی انسان ما سعا اغا عمل چی دکڑے چا چی کم عمل کڑے دن اغا بیادی و برجت الجحیم و اخکار بشی الجحیم و جہنم لمن یرا اغا چا تا چی وین یاغی لرا جہنم برا اخکار اکل لیشی او حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چرا قیامت رس شی جہنم برا وست لیشی دا بزور که چرا خلق بخوری نیو تا بی جہنم یوم ایزی اللہ سبعون الف زمامین او یا زر زنزیرون و جہنم تا چولی شوی او یا زر زنزیرون او هر یو زنزیر با او یا زر مرای کنی ولی دا جہنم بدوم رزور کیا دیتا با او یا زر زنزیرو نی او یو زنزیر با او یا زر ملائک کنی ولی نو اللہ تعالی و برجت الجحیم و اخکارا بکلیشی دا جہنم لیمی یرا اگا چار پارا چاگا جینی او لیمی یرا ہر سو کچی نی که مومن دے که کافر دے اگا بے جینی فا اما من تو اگا نو اس تفصیل اللہ تعالی ذکر کیا فا اما من تو اگا نو چاچی سرکشی کری دا و آسر الحاجات الدنیا او غرکر دے جون دا دنیا فإن الجحیم هي المأوى نو یقینا جهنم چې زیاده ورتلو دا غی دی توغا یعنی د حدود شرعیه او نتیجه اوس کړی دی که په حقوق الله کې او که په حقوق العباد کې دوانه توغیان ویل کی و آثر الحیات حیات الدنیا او غره کړی دی ژوند د دنیا فإن الجحیم نو یقینا جهنم هي المأوى زیاده ورتلو دا غی دی و اما من خاف مقام ربه اوس بشارت دی دویم قسم ته هغه څوک چې هغه یې کړی دی مقام ربه دو دریدلو نخپل رب ته د پیشې نخپل رب ته سوک چی الله تعالی تر پیشې نه یره کړی دچا او ونه هم نفس او من کړی د خپل نفس تر عن الهوا د خواہشاتونه فإن الجنة هي المأوى نو یقینا جنت چیرې زیاده ورتلو دا غره هغه به جنت ته ورځي دې د کیم په سرینو لیکلې دي د سهل تستری رحمت الله علیه یو قول نقل کړی دی وای ترک د هوا د چابی د جنت ده نو اتباع د هوا دا چابی د گناهونو ده د خواہشات او تابیداری در جهنم چابی ده او د خواہشات او ترک چری ده د اتباع د هوا در گناهونو چابی ده او ترک د خواہشات او در جنت چابی ده چا چې د خواہشات او تابیداری وکړل نو دته د گناهونو دغه کول او شری دروازه او چا چې د خواہشات او چابیان پرې خولې نو در جنت چابیان شولې فإن الجنة هي المأوى يقينا جنة غزيد ورتلو دي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك لا زجر دي فإنكار دي قيامت باني يسألونك لا خلق دي پوس كيستان عن الساعة فبارد قيامت كي أيان مرساها چه كلا بي ودري دل داغي كلا بي راتلل دي فيما أنت من ذكراها فسكي تا دي عداش داغينا فيما أنت من ذكراها فديك تسلید نبي صلى الله عليه وسلم تا من ذكراها ردي سمانا دا یعنی تا سره دا غی علم نشته ری او نر سره دا غی د علم ذریعہ ترې فیما انت من ذکراها اصل عبارت د سره فیما انت من ذکراک ایاها یعنی تا سره څه شری چې تا غیات کې او ته دا غی پر وخت ته معلوم شي نو مانه دا شری چې سره دا حالت نشته ری فیما انت پس کې تا من ذکراها د یاداش دا غینه ذکراک ایاها چې تر قیامت یادې نه تا ته علم شته ری کې نشته ری الی ربک منتهاها الى ربك استا ربته منتهاها ورگردی دل دی دا علم دا قیامت الیه يرد علم الساعه پاگی کی مرتبه لیو در اسم آنه دا یعنی دا هر چانه چی تا پوس وکی چی قیامت کل دی ناغوی الله اعلم والله اعلم الله تعالی تا علم دی نو الى ربك استا ربته منتهاها ورگردی دل دی دا علم دا قیامت سو کی تا پوس کنو الله تعالی تا خلق علم ورگردی فی انما انت منذر انما انت منذر من یخشاها یقینا تیر اور کون کی هغه چاته چې هغه یریږي د قیامت نه اشاره شو لدی ته نبی علیہ السلام خو یره هر چاته ورکی خود نبی علیہ السلام انذار په هغه چا باندې اثر کوي چې هغه قیامت نه یریږي د قران بیان زیات اثر بچا باندې کوي څوک چې قیامت نه زیات یریږي کأنهم یوم یرونها گوئے کہ پکم اورد بانی چوی بنی دی واغ اورد لرا دیک پے عبارت کی تقدیر دے زنو یا یظنون نو داخل کو گمان وکیل امیل بسو چنے دی سار شوی دی دنیا کی الا عشیتن مگر یوم ازگرے او زحاها او یا ساخت د مازیګر پشان دکی کله چې قیامت ورشي او الله تعالی وی د هیبتونه خلق ویني نو دیو به دا ګمان وکي چې مونږه په دنیا کې هیڅ وخت نه تیر کړي یا یو مازیګر ټی مونږه تیر کړي دي عشیه ویل کیږي ک الا عشیتن عشیه ویل کیږي د ماسپخین نه تر د غروب د نمره پورې دته ویل کیږي عشیه او زحاها زحاح ساخت ویل کیږي او زحاها نو دا با دا خلق پا دنیا کی اتیا کالا سل کالا دو سو کالا تیر کردی دی خلیکی نا دا خلق با دا لگ وقت ولی دمرا ویچی منگ دمرا وقت لگ تیر کردی دی مپسرین لکلی دی دا دنیا دا حیبت دا وجنا مخ کی تیر شوی دا ایل لبیستم ایل عشرا بعدی با کل گمان دا سیو کچی منگ لس رجی تیر کردی دی کل با ویچی منگ یو رس تیر کردی دا او کل با ویچی یو مازیگره یا یو ساخت ٹیم چرا منگ تیر کردی دی کأنهم یوم یرونها گوی کی دا خلق کرے چوینی دا غورت دا قیامت لم یلبسو نو یظنون دیو با گمانو کی گوی کی وقت نرے تیر کرے دیو الا عشیتن مگر یوم ازگرے او زحاها یا ساخت دا مازیگر پشاند کی دا ها زمیر عشیت راجی دے یعنی ساخت پشاند دا مازیگر بندے دا مازیگرے وقت دا مازیگرے وقت دا مازیگر نتر دا ماخام پوری او دا ساخت دا ٹیم دا دوان یو شاند کی ٹیمون دی یا د ماجیګر ټیم او یا د ساخ دا ټیم په شان د ماجیګر باندې دا دوه لګ لګ ټیمونه دي نو دی وګمانو کې چې موږ دومره لګ وخت تیر کړی دی.